Ben yoluna terk eyledim Sunay'ı. Sunay'da deli gönül Sunay'ı. Ben yoluna terk eyledim Sunay'ı. Armağan gün derdim telli Dunay'ı. İner gider bir gözleri sürmeli. Armağan gün derdim telli Dunay'ı. İner gider bir gözleri gider bir gözlerim.